www.portalcineindio.com. Puesto número 10. दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लू हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लू कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लू हासिल, लगी है यही धुन। हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जियूं, उन्हें तेरे संग जियूं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जियूं, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। तेरे संग। तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन।